بسم الله الرحمن الرحيم. وزن الفعل شرطه أن يختص به كشمر وزرب. فدي عبارت كي مصنف رحمه الله بل سبب ذكر كي دا أسباب دا معنى صرفنا جهغا وزن فعل نمصنف رمائي ووزن الفعل بل سبب د اسباب د من صرفنا هغه وزن فعل له نو د هغه د فارا شرطه شرط د هغه هغه د شرط د فارا د وزن فعل په من صرف کې د د ایختص به هغه کې دل د اسم دی هغه وزن باندې چې هغه شمیره لیکيږي د اوزان او د فعل نه چې دغه وزن په فعل کې ابتداءا موجود وي او په اسم کې به پس د نقل نه موجود وي او کلنډه معنی کې نو د سی ویو وزن الفعل وزن فعل چې ده شرطه شرط د فاره د وزن فعل په معنا صرف کې دا دی ان یختص به چې دا په دې فعل پورې دا وزن خاص وي خبره پوښ او اوږده معنا خدا شوله چې بل سبب د هغه اسباب نه چې معتبر دی د فاره د سببیت د معنا صرف هغه کې دل د اسم دی موزون په هغه وزن باندې چې هغه شمیره لیکيږي د اوزانو د فعل نه چ هغه وزن به په پیل کې ابتداءا موجود وي او په اسم کې به پس ته نقل نه موجود ويږي په شو په دې معنی سوال واردېږي چې شمیرل ستا د وزن فعل د اسباب او د معنا صرف نه نشي کیږي ځکه چې منصرف او غیر منصرف دا د اقسام د معرب نه دي او معرب قسم دی د اسم نه نو څنګه به وزن فعل تاثیر وکړي په اسم کې سوال دا دی چې ستا شمیرل د وزن فعل د اسباب د معنا صرف نه نشي کیږي ځکه چې منصرف او غیر منصرف دا د اقسام د معرب نه دی معرب قسم د اسم دی نو څنګه به وزن فعل تاثیر وکړي په اسم کې جواب داده چې مراد به وزن فعل سره هغه کې دل د اسم دی موزون په هغه وزن چې هغه شمیر لیکيږي د اوزانو د فعل نه او په وزن فعل کې چې کوم اضافه د وزن د فعل تراغلې ده نو دا اضافه د پاره د مجرد نسبت او د تعلق د پاره ده سوال واردېږي چې دا وزن د فعل یا به په اسم کې موجود وي او یا به نه وي دا اسم یا په اسم کې موجود وي او یا به موجود نه وي که موجود وي نو به خدا د خواصو د فعل نه نشو یعنی که دی د فعل نه علاوه په بل څه کې موجودېږي نو به خدا د خواصو د فعل نه نشو ذکر چه خاصه خودی تا وی چه ما یوجدو فیهی و لا یوجدو فی غیرهی او دلتا که خدا پا غیر که هم موجود سو چه هغا اسم ده او کچر موجود نوی دا وزن نشمیرل دا دا دا اسباب و دا من صرفنا نسی کی جواب داده چه دا وزن موجود ده پا اسم کم دا وزن موجود ده پا اسم او معنا د اختصاص د په فعل فور دادا چې دا به نه موجودیږي په اسم کې ابتداء نه ا یختص به معنا دادا چې دا به په اسم کې ابتداء موجود نه وي بلکې دا به په طریقه د نقل د فعلیت نه اسمیت ته به موجودیږي بلکې دا به سوي دا په سبیلې د نقل وی د فعلیت نه اسمیت ته خو ابتداء به د په اسم کې څه کیږي دا نه موجود دی بیا سوال واردېږي نه منم دا خبره چې دا وزن به ابتداءن په فعل کې وي نما نما چې دا په اسم کې ابتداء نه موجودیږي بلکې دا په اسم کې ابتداء هم موجودیږي لکه بقما او شلما کې. جواب داده چې مراد د اختصاص نه اختصاص د په لغت عربي کې مراد د اختصاص نه هغه اختصاص د په لغت عربي کې او بقما او شلما دا اسماء عجمیه و ندی دا اسماء عجمیه و ندی. خجی ای یختص به چې دا به خاص وي په دې فعل فورې کشمرا و زوربا لکه شمرا او زوربا شو. خجی دلتا شمرا او زوربا چې دا عالمین وګرځي د چا دپاره نو شمرا دا نوم دی دپاره د اس د حجاج بن یوسف او دغه شان چې دا زوربه هم د چا دپاره عالم وګرځي. او یکون فی اوله زیاده که زیادته غیر قابل للطای او که چرته کې اختصاص د دې وزن د فعل سره نه وی راغلی نبی د دوی په اول د ما یکونو علا وزن الفل کې زیادت د یو د حروف اتین نه براغلی وي په شان د زیادت په فعل کې. او یکون فی اوله زیادتون که زیادته که چرته کې اختصاص د دې وزن د فعل سره نه وی راغلی دا وزن فعل پورې خاص نه دی نو بیا د دوی په اول د ما یکونو علا وزن الفعل کې به زیادت وي یو د حروف اتن نه په شان د زیادت د دی په فعل کې. سوال واردیږي چې په اوله کې ضمیر چا ته راجع دی؟ او یکون فی اوله په دې اوله کې ضمیر چا ته راجع دی؟ ځکه کچره وزن فعل ته راجی شي نو دا وزن فعل خو یو معنا مصدری ده د هغې دپاره اول او اخره نشته دی. جواب داده دا ضمیر راجی دی ما یکونو علی وزن الفعل ته دا ضمیر راجی دی ما یکونو علی وزن الفعل ته پوه شو پدې معنی کنه غیر قابل للطائی په حال کون د دې وزن فعل کې چې دا به قابل نوی د پار د طائی قیاسی اصلی په حال کون د دې وزن فعل کې چې دا به قابل نوی د پار د طائی قیاسی اصلی یعنی چې عارضی نوی او مراد په تاسره هغه طائی مدوره ده چ هغه بدلیږي په حالت د وقف کې په حاصره ځکه چې تا متحرکه د خواصو د اسم نه ده او دا ځکه کچری تا په کې راشي کچری په دې کې تا راشي نو دا قوی کوي جهت د مشابهت د اسم او ضعیف کوي جهت د مشابهت د فعل سره چه دا نقصان رسی سبب د وزن فعل تا پوی بی منه که چیر تا پده که تا راشی نه دا بی قوی کوی جهت د مشابهت د اسم او ضعیف کوی کمزور کوی جهت د مشابهت د فعل سره او دا نقصان رسی ضرر رسی دا سبب د وزن فعل تا. بیا دا سوال واردیگی چې زب در تا او خایم چه غیر منصریب بوی او تا به پکې راغلی وي یعنی وزن فعل به وي او به هم پکې سوي دا تا راغلی وي لکه اربعون شو په حین د عالمیت کې چې په دې کې تا راځي لکه اربعتون ویلی شي. جواب داده چې مراد په تا سره تا یې قیاسی ده او په اربعتون کې دا تا غیر قیاسی ده. بے سوال واردیگی چه اسودتون غیر منصرب ده اسویدتون غیر منصرف دی، یو پکې وزن فعل دی او یو وصف دی، او سره د دینه چې دا قابل لتا دا. تاسو جواب کوي، جواب دا ده چې مراد په غیر قابل تا سره هغه تا ده چې هغه اصلي وي، هغه څه وي ده اصلي وي او دا تا عارضي ده، او دا تا عارضي ده. او دلته کې اسودو د جهته د وصفیت اصلي نه غیر منصرف ده، او په وصف اصلي او په وصفیت اصلي کې په دې کې تا نشته ده، ځکه په وصفیت اصلي کې په دې کې تا نشته ده، ځکه چې مؤنث ده د سودا اون راځي، چې مؤنث ده د سودا او راځي چې په هغه کې تا نشته ده. ومن ثم امتنع احمر وانصرف يعملون، او د وجه د اشتراط د عدم قبولیت د تانا، د وجه د اشتراط د عدم قبولیت د تانا ممتنع ګرځیدل دی انصراف د احمرو، انصراف احمرو، ځکه چې په دې کې یو زیادت راغلی دی په شان د فعل، او بل عدم قبولیت د تا دی، یو خو پکې زیادت راغلی دی او بل عدم قبولیت د تا دی، نو د دې وجنا احمرو دا به غیر منصرفی او د دې انصراف ممتنع ګرځیدل دی، ځکه چې مؤنث د په وزن د فعلاء حمراء راځي، مؤنث سره راځي د احمرو حمراء فعلاء وزن سره راځي، او د وجه د فواد د شرط نه منصرف دی یعملو، چې شرط نشته دی نو یعملون منصرف ګرځېدلی دی، ځکه چې دی قابل د پار د تا، دی قابل د پار به تا، مؤنث د ده یعملتون راځي، مؤنث د ده لکه عرب وایي ناقه یعملتون، ناقه یعملتون، پوه شو په دې معنی، نو دې وجه نه احمرو که چې شرط موجود دی نو احمرو د انصراف نه ممتنع ګرځېدلی دی، او چې کله شرط پواد دی نشته دی نو یعملون دا منصرف ګرځېدلی دی، بس دی.